ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec. Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 lipca. Jest 19. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Francuzi mistrzami świata w piłce nożnej pokonali Chorwatów 4-2. Prezydent Trump wymienia wrogów Stanów Zjednoczonych. To Unia Europejska, Rosja i Chiny. Niemcy przyjmą 50 migrantów z grupy uchodźców z Libii, która dotarła na Sycylię. Francuzi triumfują. Trójkolorowi zwycięzcami mundialu. Drugi raz w historii. W finale pokonali Chorwatów 4-2. Mecz w Moskwie obserwował Adam Malecki. Adamie, to mecz godny finału. Dużo bramek i walka do końca. Ojej, działo się tutaj naprawdę bardzo dużo. Były gole, były spektakularne akcje. Był VAR, który jest przecież jednym z głównych bohaterów tych mistrzostw świata, czyli ten system wideoweryfikacji, który naprawdę sprawił, że te mistrzostwa stały się dużo bardziej sprawiedliwe. Zostały wyłapane sytuacje, których ludzkie oko nie było w stanie wyłapać. Tak było dzisiaj, choćby kiedy sędzia Pintana nie wiedziałby tego zagrania ręką, a jednak podyktował po tej wideoweryfikacji rzut karny dla Francuzów. To była sytuacja, która doprowadziła do tego, że Francuzi, a właściwie Antoine Griezmann strzelił na 2-1, bo wcześniej samobójczy gol na samym początku w 18 minucie Mario Mandzukicza, Chorwat, strzelił głową do własnej bramki. Potem jednak Chorwatom, którzy słyną z tego, że mają fantastyczny charakter i wielkie serce do walki, doprowadzili do remisu. Na 1-1 strzelił Ivan Perisic. Potem na 2-1 już wspomniany Griezmann właśnie z rzutu karnego. W drugiej połowie Chorwaci rzucili się do ataków, ale Francuzi naprawdę jakby byli jakimiś płatnymi zabójcami, z zimną krwią przeprowadzali swoje ataki i tak w 59 minucie na 3-1 po pięknym strzale strzelił Pogba. Na 4-1 podwyższył Kylian Mbappé, ten 19-latek, który już za chwilę tutaj zostanie ogłoszony wszemi wobec najlepszym młodym zawodnikiem tego turnieju. Jeszcze w 69 minucie odżyły nadzieje Chorwatów po strasznym błędzie bramkarza Ugo Llorisa. Udało się gola strzelić Mandzukiczowi, natomiast zabrakło i sił i zabrakło tak naprawdę tego serca do walki, które jest wielkie, ale jednak to czasami nie wystarcza, szczególnie na tak wielkiej arenie jak Mistrzostwa Świata. Na tej arenie świetnie czuli się dzisiaj Francuzi i to oni zostają po raz drugi w historii mistrzem świata, tych 21 Mistrzostw Świata, które zostały rozegrane w Rosji. Czekamy na wręczenie medali i tego pucharu pięknego Silvio Gazzanigi złotego, który podniesie do nieba Antoine Griezmann. Ze studionu Łużniki Adam Malecki. Adamie, dziękujemy za wszystkie relacje z tego mundialu. Donald Trump nazywa Unię Europejską przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych. Co oni nam robią w kwestii handlu? Pytał retorycznie prezydent Stanów Zjednoczonych w wywiadzie dla telewizji CBS News. Na pytanie, kto jest największym obecnie wrogiem USA na świecie, Trump odpowiedział, że jest ich wielu. Rosja jest przeciwnikiem w pewnych aspektach, Chiny w tych gospodarczych, stwierdził. Tymczasem przewodniczący Rady Europejskiej zapewnił na Twitterze, że wspólnota i USA są najlepszymi przyjaciółmi. Ktokolwiek twierdzi, że jest inaczej, rozsiewa fake newsy, dodał Donald Tusk. Donald Trump weekend spędza w swojej posiadłości w Szkocji. Jutro w Helsinkach spotka się z prezydentem Rosji. Niemcy przyjmą 50 migrantów z 450-osobowej grupy przybyłej z Libii w rejon Sycylii, poinformował rzecznik rządu w Berlinie Stefan Seibert. Wczoraj władze Francji i Malty zadeklarowały chęć przyjęcia po 50 osób z tej grupy migrantów. MSZ Włoch rozesłał noty dyplomatyczne do ambasad wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej z apelem o wyrażenie gotowości przyjęcia części migrantów. Osobny list z apelem do przywódców państw wspólnoty wystosował włoski premier Giuseppe Conte. Około 450 przybyłych z Libii migrantów znajduje się na pokładach dwóch włoskich okrętów, których załogi zabrały z łodzi i pontonów w rejonie Sycylii. Muzyka cerkiewna w europejskim wydaniu zabrzmiała w Krynicy Zdroju. Na 7. Międzynarodowym Festiwalu Chórów Cerkiewnych wystąpiły zespoły z Serbii, Bułgarii i oczywiście z Polski. Jestem członkiem członkinią chóru cerkiewnego. Jest śpiew taki prosto, że tak powiem, z serca. Każdy wczuwa się w to, co śpiewa i w samą muzykę. Ksiądz Piotr Pupczyk, parafia prawosławna świętego Włodzimierza, Krynica Zdrój. Chodzi o treść, jaką się też śpiewa, więc to są wszystkie treści religijne. Od Bożego Narodzenia, poprzez kolędy, poprzez kokimenosy, świąt. Mamy także utwory liturgiczne. Jest to także jakaś forma modlitwy. Kliman jest wspaniały. Lubię taką muzykę. Chwyta za serce. Jest taka nie na pokaz, tylko ma docierać gdzieś do głębi. Jest to dla mnie artystyczne uczucie. Liturgii prawosławnej towarzyszy wyłącznie chór, w cerkwiach nie ma organów. To był serwis Trójki. Poniedziałek w większości Polski deszczowy, nie będzie padać jedynie na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. W Rzeszowie i Białymstoku jutro 22 stopnie, w Łodzi i Olsztynie 24, w Poznaniu i Szczecinie 26, a we Wrocławiu i Zielonej Górze 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Słuchajcie, Romek na zakupy poszedł! W niedzielę, bez handlu! Dobry jest, co nie? Nie wygłupiaj się! Na MediaMarkt.pl zrobisz zakupy nawet w niedzielę bez handlu, a od 300 zł dostawa gratis. MediaMarkt, precz z nudą! Najmodniejszy kierunek tego lata? Salon Hyundai. Skorzystaj z oferty Hyundai Last Minute. Tylko w wakacje ciesz się sumą korzyści do 15 tysięcy złotych. Dzięki upustom, promocyjnemu wyposażeniu i premii za odkup obecnego samochodu. Pospiesz się. Promocja ważna do końca sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Sprawdź szczegóły Hyundai Last Minute oraz promocyjne ubezpieczenie 2,99% w salonach Hyundai. Lubisz miłe poranki i smaczne śniadanka? A próbowałeś płatków śniadaniowych Nestle Cheerios Oats? Zdrowo się zdziwisz! Teraz chrupkie płatki Nestle Cheerios Oats zawierają więcej pełnoziarnistego owsa, bogatego w beta-glukan, rozpuszczalny błonnik dbający o twoje serce. A te kółeczka Cheerios... Wysmakowało na okrągło. Z płatkami Nestle Cheerios Oats dbaj o swoje serce i żyj pełnią życia. Dzienne spożycie 3 gram beta-glukanu z owsa pomaga obniżyć cholesterol, którego wysoki poziom jest jednym z czynników rozwoju choroby wieńcowej serca. Ograniczenie choćby jednego z czynników może pomóc, ale może być niewystarczające. Zawsze jednak ważna jest zbilansowana dieta i zdrowy styl życia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Męskie Granie 2017 i Męskie Granie 2017 Dogrywka. Niezwykła okazja. W okresie wakacyjnym albumy w specjalnych cenach. Płyty dostępne w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumów jest Żywiec. Poleca Radiowa Trójka. Dobra, wybieramy mini menu. Co chcecie? Hot doga! Nuggetsy! Do picia? Kubuś! Ja wodę! A mus jaki? Banan i jabłko! Ja chcę z truskawką! A zabawka? Puzzle! Kinder! Podczas wakacyjnej podróży przyjedź na stację Orlen. Skomponuj zestaw mini menu i odbierz mini puzzle z ulubioną bajką lub Kinder Joy z zabawką z serii Emoji. Dla tych, którzy lubią sprawiać najmłodszym wielką radość. Kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Oferta obowiązuje na wybranych stacjach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 19:00. Tu trzecia strona medalu. Trzecia strona medalu. Francuzi płaczą ze szczęścia, Chorwaci ze smutku. Francja mistrzem świata na stadion Łużniki. Za moment przeniesiemy się. Jan Kałucki. Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy, że są Państwo z nami. Dwie godziny sportowych, piłkarskich emocji. Przedłużymy sobie ten mistrzowski czas jeszcze za moment. Za moment przeniesiemy się właśnie na Łużniki. Drętwieją ramiona, małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa, leży tuż koło ciebie. A ci nos wspomnie, jak wszystkie wspomnienia. Są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Trzynaście minut po godzinie 19:00, trzecia godzina wydłużonej trzeciej strony medalu, no ale powód był wyjątkowy, bo niecodziennie, a powiem nawet więcej, raz na 4 lata zdarza się finał piłkarskich mistrzostw świata i to akurat tak szczęśliwie, że w czasie naszej audycji. Zatem z żalem mogę powiedzieć, że po raz ostatni praktycznie łączymy się z Adamem Maleckim, a na pewno ostatni na jego stanowisku na stadionie na Moskiewskich Łużnikach i będziemy podsumowywać to, co wydarzyło się podczas ostatniego miesiąca, to, co wydarzyło się dzisiaj, niespodzianki oraz zwycięstwa pewniaków. Halo, Adam Malecki i jego gość. Witamy bardzo serdecznie. Jednym z tych dziennikarzy, którzy obserwowali cały turniej w Rosji, mundial, poczynając od przygotowań reprezentacji Polski, a potem te najciekawsze momenty, także z tym, który teraz dzieje się na naszych oczach historycznych. Halo Adam, zatem spróbujemy połączyć się za moment jeszcze raz z Adamem Maleckim na Łużnikach. A big God, big enough to hold your love. You need a big God, big enough to feel. messages you do not reply. You know I still like you the most. The best of the best and the worst of the worst. Well, you can never know the places that I go. I still like you the most. You'll always be my favorite ghost. You need a big God. Reprezentacja Francji z niecierpliwością czeka, aż wzniesie do góry złotą Nike, 18 karatów 36 cm wysokości i niewiele ponad 6 kg wagi, ale zanim to zrobią, połączmy się raz jeszcze ze stadionami Łużniki. Halo Adam. Panowie, czy nas słychać teraz? Bardzo dobrze. No to bardzo się cieszymy, mówię w bliźnie mnogiej, bo jest ze mną Michał Kołodziejczyk, dziennikarz Wirtualnej Polski. Witam cię serdecznie, Michał. Dobry wieczór. No to jest piękny moment historyczny. Wyobrażam sobie, że z takich momentów przeżyłeś w życiu już co najmniej kilka. Jak oceniasz ten finał Mistrzostw Świata pomiędzy Francją a Chorwacją? Czy spodziewałeś się więcej, czy dostałeś taką porcję emocji i piłki nożnej, jaką się spodziewałeś? Ten finał jest pięknym podsumowaniem tego, co przez miesiąc oglądaliśmy na stadionach w Rosji. Była piękna piłka, był gol samobójczy, był błąd bramkarza. Byli Chorwaci, którzy znowu próbowali grać sercem, ale serce też ma swoją wyporność i więcej krwi napompować po prostu nie mogło. Francuzi zostają mistrzami świata według mnie całkowicie zasłużenie. Pamiętam taki moment przed turniejem, kiedy Didier Deschamps podał kadrę na Mistrzostwa Świata i L'Équipe opublikowało przykładową pierwszą jedenastkę, przykładową drugą jedenastkę, a później jeszcze dwie inne złożone z piłkarzy, których na mundialu nie było, bo nie zostali powołani przez Didiera Deschamps. Moim zdaniem to pokazywało potęgę piłki francuskiej. To było jak dekret przybity na drzwiach piłkarskiej katedry, ogłaszający, że jesteśmy tak silni jak nigdy. I zwracam uwagę na jeszcze jedno, na mądrość Francuzów. Oni nie zachwystywali się każdym kolejnym zwycięstwem. Oni grali spokojnie i w sposób wyrachowany. Może nawet taki trochę niemiecki bym powiedział. Oni wiedzieli o tym, że Chorwacja na drodze do finału miała po drodze trzy dogrywki, że jest zmęczona. I ta pierwsza połowa w wykonaniu Francuzów była marna. Do rzutu karnego ta drużyna tak naprawdę nie stworzyła sobie dobrej, dogodnej sytuacji pod bramką Chorwatów, a mimo to prowadziła 2-1 i wiedziała, że przyjdzie czas, kiedy Chorwaci będą oddychać rękawami, kiedy siądą na murawie i wtedy przyspieszyła, wrzuciła trzeci bieg i czwarty. Chorwaci mogą być też oczywiście dumni, bo oni pokazali fantastyczne chwile na tym mundialu, choćby wygrywając 3-0 z Argentyną. Dużo bardzo się mówiło od początku tak naprawdę, kiedy pokazał, że jest w wyśmienitej formie Luka Modric. Czy myślisz, że mimo tego przegranego finału to jest chłopak, który zasługuje na złotą piłkę? Na pewno na pierwszą trójkę tak. Na mundialu mieliśmy trzech reżyserów gry. Mieliśmy Edena Hazarda, który z reprezentacją Belgii zajął trzecie miejsce. Mieliśmy Modricia, który zajął drugie. No i nie możemy zapominać o Antoine Griezmannie. To był taki lider z tylnego siedzenia. Francja potrzebowała lidera, który byłby inny niż ci dotychczasowi. Jak na przykład Pogba, kreowany na lidera dwa lata temu, na Euro w 2016 roku, nie udźwignął ciężaru prowadzenia gry Francuzów. Griezmann grał dyskretnie, ale jak murarski mistrz kładł cegłę, a potem zaprawę i cegłę i zaprawę pod ten mur mistrzowski. On się nie pomylił ani razu. On kuł wtedy, kiedy trzeba było, z precyzją chirurga. Jaką rolę w tym wszystkim odgrywa Didier Deschamps, który został trzecim trenerem, który zdobył Mistrzostwo Świata jako piłkarz, teraz jako trener po Zagallo i po Beckenbauerze. Czy to jest taka firmowa właśnie drużyna Didiera Deschampa? Tak, pokazał wszystko, co było niezbędne do tego, by taką reprezentację poprowadzić do sukcesu. Zostawił Benzemę, zostawił Ribery'ego, pokazał, że nie ma nic ważniejszego niż drużyna. i to był wyraźny znak dla tych chłopaków, którzy przyjechali do Rosji i którzy byli z trenerem wcześniej, że on ma zasady, których nie będzie zmieniał. Zobaczmy na metamorfozę Pogby, który na tym mundialu słuchał każdego polecenia Deschampa, który nie świrował, który karnie przepraszał za każde swoje głupie zachowanie. O Griezmannie już mówiłem. Popatrzmy na Lorisa, jak urósł. Ja wiem, że dzisiaj popełnił straszny błąd, ale to już było przy prowadzeniu 4-1. Popatrzmy na młodych obrońców. Być może Pavard stanie się wkrótce jednym z filarów któregoś z wielkich klubów, a umówmy się, że przed mundialem w niego wierzył Deschamps. To jest absolutnie autorska drużyna tego trenera i to złoto na jego szyi być może powinno być najbardziej cenne, powinno mieć najwięcej karatów. No i co się dzieje teraz na murawie, możemy Państwu powiedzieć, bo przed chwilą Filip Lam, czyli ten kapitan drużyny, który w Brazylii w 2014 roku po zwycięskim finale, w którym Mario Götze strzelił zwycięskiego gola, podniósł ten puchar Silvio Gazzanigi do w niebo, to teraz to szczęście będzie miał Antoine Griezmann, jest pani prezydent Chorwacji, jest prezydent Francji, oni będą razem ze swoimi drużynami, no i to jest wyjątkowa chwila Mistrzostwa Świata, które sprawiają, że o takich momentach pamiętamy. Nie sposób nie powiedzieć, Michał, w takiej chwili, a także o tym, co już dawno, co dotyczy naszej reprezentacji. Aż trudno powiedzieć przy takim świętowaniu, trochę mówić o stypie, bo nie ma co mówić, że dla nas to były bardzo smutne mistrzostwa. Tak, spodziewaliśmy się czegoś innego, bo mieliśmy rozbudzone apetyty bardzo dobrym w wykonaniu naszej reprezentacji turniejem we Francji, turniejem o Mistrzostwo Europy. Spodziewaliśmy się kontynuacji tej drogi Adama Nawałki. Dostaliśmy co innego. Dostaliśmy kadrę zagubioną, być może skłóconą, na pewno słabo przygotowaną fizycznie, na pewno zagubioną taktycznie i na pewno z gwiazdami absolutnie bez mistrzowskiej formy. Być może z gwiazdami, których myśli zaprzętały inne sprawy. Być może źle ustawionymi na boisku przez selekcjonera. Dużo rzeczy nie zagrało. To był mundial przykry. To był taki mundial jak wszystkie nasze do tej pory w XXI wieku, a po raz pierwszy od dawna liczyliśmy, że to będzie wyglądało inaczej. Co się dzieje? Wróćmy do tego, bo Kylian Mbappé został najlepszym młodym zawodnikiem, natomiast złotą piłkę, czyli najlepszego zawodnika Mistrzostw Świata otrzymuje Luka Modric. Zaskoczony? Nie jestem zaskoczony. To był prawdziwy reżyser, prawdziwy lider tej drużyny, która przez długi czas zachwycała nas tutaj. Pamiętam moment, który wyjątkowo mnie poruszył. Mecz z Danią i pudło Modricza w drugiej części dogrywki z rzutu karnego, a później fakt, że podszedł do strzału z 11 metrów w konkursie rzutów karnych. Trzeba mieć wielką odwagę. To jest prawdziwy mężczyzna, to jest heros, wojownik. Udźwignął wtedy ten ciężar, wprowadził Chorwację do kolejnej rundy, ale gdyby nie trafił, to by zupełnie inaczej ta historia wyglądała. Kibice Chorwacji owacyjnie przywitali tę nagrodę wręczoną Modricowi, zasłużył w pełni. Oni są fantastyczni, wspierają drużynę, wiedzą, jak dużo osiągnęła na tym mundialu. Przecież nikt się nie spodziewał, że Chorwaci zajdą tak daleko, że dojdą do finału, czyli Kylian Mbappé, najlepszy młody zawodnik. No on oczarował, chociaż miał takie momenty, kiedy widać było, że nie jest mu łatwo tej presji udźwignąć, ale on ma 19 lat. To jest nastolatek. Właśnie, trudno nam sobie wyobrazić reprezentację Francji bez Mbappé, bez młodego człowieka, który jeszcze niedawno miał na ścianie plakat Thierry'ego Henry'ego i traktował tego piłkarza jako swojego boga, a teraz osiągnął w reprezentacyjnej piłce tak samo wielki sukces, bo Francja powtórzyła mistrzostwo z 1998 roku. Było jej trudniej, bo nie grała na własnych stadionach. Mbappé tym odróżnia się od innych piłkarzy, których atutem jest szybkość, że on jest też piekielnie silny i mocny. Zazwyczaj tych jeźdźców, czasami z głową, czasami bez głowy, łatwo przewrócić. A Mbappé poza szybkością i techniką ma jeszcze tą niebywałą, jak na ten wiek, siłę. fizyczną. Jego się nie da przepchnąć, to on rozpycha. Chciałoby się powiedzieć, że jest jak czołg, ale czołgi tak szybko nie jeżdżą. Rozpłakało się niebo nad Moskwą, pewnie to jest niebo chorwackie, zaczął padać deszcz, otrzymują nagrodę oczywiście i medale sędziowie, w tym Argentyńczyk Pitana i jego asystenci. Złoty but mistrzostw świata, czyli najlepszego strzelca, powędruje do Harry'ego Kane'a, bo tutaj nic się nie zmieni. 6 goli, które strzelił, zostaną, nikt tego rezultatu nie pobije. Napisałeś długi artykuł na temat tych mistrzostw, pochwalny, szczególnie jeżeli chodzi o ludzi, fantastycznych ludzi, którzy mieszkają w Rosji, nie tylko w Moskwie, ale także w różnych zakątkach Rosji. No i chyba tak to właśnie były mistrzostwa i mundial prawdziwych Rosjan, których spotykaliśmy na każdym kroku i byli fantastycznymi, przyjaznymi ludźmi. Byłem w Moskwie, byłem w Petersburgu, byłem w Kazaniu, byłem w Wołgogradzie, byłem w Rostowie. Nie miałem ani jednej przykrej sytuacji, nie miałem ani jednego zdarzenia, o którym chciałbym zapomnieć, za co chyba musimy gospodarzom turnieju podziękować, bo oni wszyscy wyglądali tak, jakby chcieli, abyśmy tutaj czuli się dobrze. Nie my dziennikarze, my goście. Oni otworzyli przed nami swoje dusze, oni otworzyli swoje serca. Politykę trzymali bardzo daleko. No i na szczęście i mogliśmy się cieszyć tym mundialem, na pewno będziemy wspominać jako jeden z najpiękniejszych. Teraz medale w tym rzęsistym deszczu, naprawdę leje jak z cebra. Pojawił się na scenie prezydent FIFA Gianni Infantino, jest także prezydent Władimir Putin, który wręcza medale. To są srebrne medale dla Chorwatów, w tym momencie łzy już nie będą widoczne, bo naprawdę pada bardzo mocno, a Francuzi już powolutku przymierzają się do tego, żeby odebrać ten puchar i mam nadzieję, że na tę wyjątkową, historyczną chwilę, jeszcze na chwilę tutaj na stadion Łużniki wrócimy. Tymczasem pozdrawiamy serdecznie z pięknego tutaj stadionu Łużniki, który już w tym momencie jest pełen w deszczu, naprawdę rozpadało się. Halo, halo, tu Moskwa, halo, halo, Warszawa. Dziękujemy bardzo, zazdrościmy emocji. Trochę nieładnie się spisali organizatorzy na sam koniec tych mistrzostw. Prezydent FIFA Gianni Infantino tak trochę pod parasolem, ale bardziej poza. Natomiast Władimir Władimirowicz jak najbardziej kryty przez, przez parasol, a pani prezydent Chorwacji i Francji, prezydent Francji stoją w deszczu, razem że też nie pomyśleli. Tak, no ale cóż, no, oby tylko takie wpadki się zdarzały, turniej udało się przeprowadzić dobrze, zatem będziemy wspominać te mistrzostwa w sposób dobry. Za moment Francuzi będą zdobywać, będą podnosić statuetkę, będą odbierać złote medale i wrócimy chyba w tej chwili jeszcze raz do Moskwy, bo już Francuzi szykują się do wejścia na podium. Halo Adam, halo Adam. Tak, tak, już pojawili się. Jest Umtiti, który całuje ten złoty medal. Prezydent Infantino cały zmoczony, no ale ta jego łysina na pewno przyjmie całkiem dużo wody, bo on był bardzo szczęśliwy z tego, jak się potoczyły te mistrzostwa podczas konferencji prasowej. Chwalił, chwalił wszystkich, chwalił siebie samego, jakby się już dawno niczym nie chwalił, no ale rzeczywiście to są udane mistrzostwa. Teraz Kylian Mbappé pojawił się, Didier Deschamps też mokry, ale co z tego, oni będą wspominać te chwile, będą wspominać ten mecz. Prezydent Macron, który przytula wszystkich, który też jest szczęśliwi, szczęśliwi są zawodnicy, rezerwowi jest cała drużyna, która grała w tym meczu, którzy wchodzili w poszczególnych meczach i za chwilę Antoine Griezmann pojawi się tam, gdzie pojawili się swego czasu właśnie choćby Franz Beckenbauer w 1974 roku, który był pierwszym zawodnikiem, który wzniósł ten nowy puchar, ten śniący właśnie piękny puchar Gazzaniga, że zaprojektowany przez tego Włocha i wzniesie w stronę tego płaczącego, pięknego, lśniącego w Jupiterach deszczowego nieba, które jest teraz nad Moskwą. Wszyscy szczęśliwi, już podskakujący. Ja myślę, że to jest taki sukces, który od razu nie dociera. Oni są tak napompowani adrenaliną, mają w sobie tyle radości, ale są też tak zmęczeni bardzo tym wysiłkiem. Przecież ich droga była niesamowita, kiedy zaczynali od tego niesamowitego meczu z Australią. Potem było Peru, potem była Dania. 4-3, wszyscy pamiętamy ten fantastyczny mecz, kiedy objawił nam się ten Kylian Mbappé w najpiękniejszej krasie, kiedy wygrali 4-3, potem 1/4 z Urugwajem, kiedy gola strzelił m.in. Rafael Varane głową, czyli jeden z tych obrońców, a potem w wygranym meczu z Belgią Samuel Umtiti, który strzelił głową gola. I trzeba mieć obrońców środkowych, tak jak był Cannavaro, jak był Materazzi w 2006 roku, jak był Hummels i Boateng w 2014 roku, kiedy w Brazylii wygrywali Niemcy. Trzeba mieć tych środkowych obrońców, którzy dyrygują drużyną, a jak do tego ma się takich zawodników jak Antoine Griezmann, jak się ma takich zawodników jak Kylian Mbappé, jak Giroud, który nie strzelił żadnego gola na tych mistrzostwach, ale harował naprawdę za 22 zawodników, którzy byli na tym boisku i był taką inspiracją, jaką dla Chorwatów często bywał Mandzukić. Chorwaci już schodzą z boiska, już są z boku, już nie są w kamerach, w świetle kamer, już jakby obrali inny kurs przegranej drużyny, która jednak jest wielką wygraną. Patrzą na nich kibice, za chwilę na pewno podejdą, żeby im podziękować, a Francuzi już są gotowi, już Loris i Deschamps, czyli ci ostatni podchodzą, wejdą na to podniesienie, na ten piedestał. Jeszcze prezydent Macron powiedział coś na uszko Deschampsowi, no i już Infantino klepie ten puchar, jakby to była łysinka, jakby to był ten dziadek z Benihila, często klepany właśnie po łysince, i pokazuje jeszcze wszystkim, bo nie ma za często okazji, żeby ten puchar oglądać na żywo. Szuka, gdzie jest kapitan Gianni Infantino. Panie kapitanie, a tutaj deszcz pada, nikt nikogo nie widzi. Antoine Griezmann, nie, to będzie Hugo Lloris, który popełni ogromny błąd, ale podnosi teraz ten puchar, tak jak to robili jego poprzednicy. Hugo Lloris cieszy się i cieszy się cała reprezentacja Francji. 21 mundial już przechodzi do historii. Te fotografie będziemy oglądać jutro na całym świecie, we wszystkich prasówkach, we wszystkich mediach. Niesamowity moment. Cały świat, całe łóżniki stały się teraz złote. Francuzi cieszą się. Hugo Lloris ma ten puchar, przekazuje go swoim kolegom. Francja mistrzem świata 2018 roku, potem jak w wielkim finale pokonała 4-2 Chorwację. Dziękujemy bardzo. Naszymi oczami na stadionie Łużniki w Moskwie był Adam Malecki. Dziękujemy. I cóż, zapamiętamy ten mundial choćby właśnie z takich obrazków. Ha, co tam się dzieje? La France, ale mówisz o tych strugach deszczu, o tej radości, czy o tym parasolu? O tym, o tamtym, ale zapamiętamy dobry, udany turniej, dobrą, fajną piłkę. Proszę Państwa, 33 minuty po godzinie 19, coraz bliżej do końca. Musimy się śpieszyć, bo jeszcze kilka ważnych tematów przed nami. Up, let the rhythm kick in. The week is out, the day is done. I've worked so damn hard, like a dog digging for bones in the backyard. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we just dance. Can't get down, I gotta pick me up, gonna meet you. you at the bar where we do that talk. Oh, the phones are lighting up. Oh, the faces lighting up. Now the fires are light, but I don't know whether we're gonna remember. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we just dance. All we need is music. Catch me if I lose it. I don't want to fall again. On the weekend, we just. On the weekend, we can. Studio Tour de France w Trójce. Dziewiąty etap Tour de France wygrał Niemiec John Degenkolb z ekipy Trek Segafredo. Liderem jest Bergwan Avermaet z BMC. Najlepszy z Polaków Rafał Majka jest szósty, chociaż dzisiaj stracił kilkadziesiąt sekund do lidera i ma ponad półtorej minuty do odrobienia. Michał Kwiatkowski ze stratą pół godziny do żółtej koszulki jest na 107 miejscu. Paweł Poliański na 114, Tomasz Marczyński na 127, a Maciej Bodnar zajmuje 148 miejsce. Krótki etap, 156,5 km, ale przez piekło północy, ponad 20 km burkowanych odcinków. Jest ich 15. Pułapek wysłanych kocimi łbami. Wąskich dróżek wśród pól zbóż i zielonych wież kukurydzy o poboczu jak wstążeczka. Start w mieście Arras. Od czasów Hunów wielokrotnie niszczone i podbijane. Zabytkowy rynek. Zachwycają symetrią i wdziękiem barokowe kamienice. W mieście jest ulica Lecha Wałęsy. Od startu przejechali 47 km. Pierwszy odcinek bruku. Byle jak obciosane kostki. Polne kamienie. Miota na boki rowerem. Szarpie i wyrywa kierownicę. Zasypuje oczy i nos pyłem. Kurz wdziera się do ust, do płuc, udając powietrze. Takich odcinków bruku jest dzisiaj 15. Przez długi czas na czele jedzie piątka. Z peletonu ucieka kolejna czwórka, dochodzą czołówki. Na 50 km do mety mają półtorej minuty przewagi. Z dziewiątki zostaje 8. 35 km do mety. Kolejny bruk, skręt w lewo. Zakręt wyślizguje się spod roweru Michała Kwiatkowskiego. Polak wpada na pobocze. W tłum widzów stojących na rowie. Peleton kruszy się, rozpada na grupki. Z uciekającej ósemki zostaje dwójka. Ona też przepada w czeluściach peletonu. Przedostatni bruk, ucieka trójka, wśród nich lider Van Avermaet. Peleton stanął, zatrzymał się, jakby uznał to za żart. Jak to? Żółta koszulka ucieka? Nie wiezie się, tylko wyskakuje do przodu, a Van Avermaet nie żartuje. Trójka ostro walczy, szybkie, krótkie zmiany. Na ostatnich kocich łbach mają 50 sekund przewagi. I oto kończą się pola i kukurydzy i zaczyna miasto. Czerwona cegła domków górników. 300 metrów do mety, atakuje biała koszulka. Za nią szusuje żółta, tańczą rowery. Belk nie daje rady, John Degenkolb pierwszy, Van Avermaet drugi. No a niestety Rich Poulty po upadku zaraz na początku tego etapu, Australijczyk, lider grupy BMC i jeden z faworytów do ostatecznego zwycięstwa, musiał się wycofać. Rubę, kiedyś ogromny ośrodek włókienniczy, stąd wjeżdżali fachowcy do Łodzi, do Ziemi Obiecanej. Rubę, leżące na północy Francji, stare kopalnie, miejsce wędrówek polskich migrantów szukających w sztolniach chleba. A jutro dzień odpoczynku, 1/3 wielkiej pętli, ponad 1000 kilometrów mamy za sobą. Od wtorku zaczynają się schody. Alpy już czekają w białych czapach śniegu i ostrzą iglice skalistych przełęczy. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Studio Tour de France w Trójce. Slow. Francja szaleje, piłkarze tej drużyny zostali mistrzami świata, no ale mundial mundialem, ale warto też powiedzieć, właśnie przypomnieć, że dzisiaj też odbył się finał takiego tenisowego mundialu, bo tak niektórzy mówią o turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Nowak Djokovic wygrał z Kevinem Andersonem z RPA 6-2, 6-2, 7-6. Serb po raz czwarty w karierze wszedł na ten tenisowy Olimp. Przypomnijmy, że wczoraj finał singlistek wygrała Angelika Kerber, a Iga Świątek triumfowała w turnieju juniorek. Blisko swojego pierwszego zwycięstwa w Londynie była Magda Linec, ale Polka przegrała po horrorze z Kazaszką Julią Putincewą. Z naszą tenisistką rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Cieszę się, że korty trawiaste już za tobą? No nie do końca, bo faktycznie zaczęłam bardzo dobrze grać i trochę jest mi tak przykro, że nie było trochę lepszych wyników, żeby to udowodnić. Gram bardzo dobrze na siatce, więc ta trawa mimo wszystko leży ci. Całkiem mi leży. Myślę, że ja się mogę dostosować do większości nawierzchni. Taka kolej rzeczy, że już są hardkorty i po prostu trzeba zacząć myśleć o tych turniejach w Stanach. No dobrze, to Wimbledon i Londyn zamieniamy na Azję. To prawda, że to tam trenujesz? To jest miejsce twoje do treningu? Jest to najlepsze póki co dla mnie miejsce do trenowania. Najbardziej mi pasuje pod względem takim i logistycznym, ale też takiego spokoju, że mogę po prostu skupić się na treningu, na niczym więcej. Jestem dość daleko faktycznie od rodziny, od Europy, ale z drugiej strony mogę po prostu skupić się tylko i wyłącznie na pracy, nic więcej mnie nie rozprasza. A gdzie dokładnie trenujesz w Azji? W Guangzhou, w Kantonie. Rozumiem. A nie lepiej byłoby w Poznaniu, twoim ukochanym, rodzinnym? Przez właściwie całe moje życie trenowałam w Poznaniu i po prostu troszkę się już pozmieniało, nie ma wielu zawodników, więc to była taka główna trudność, która niestety była taką trochę barierą nie do przeskoczenia w pewnym momencie, bo jak kiedy wracałam, to miałam naprawdę spore problemy, aby znaleźć kogokolwiek do trenowania. Dodatkowo ten trening chciałam, żeby po prostu był jak najwyższym poziomie, a w Chinach mam dziewczynę z pierwszej setki do trenowania, jest nas piątka w samej setce. Więc ja po prostu mogę czerpać bardzo dużo od nich i nie mam problemu takiego organizacyjnego, mam wszystko w jednym miejscu. Wszystko jasne. Swego czasu mówiłaś, Magda, dosyć głośno o tym, że twoim celem jest obecność w pierwszej dziesiątce rankingu WTA. Coś się zmieniło, czy nadal tak uważasz? Nadal tak uważam. Ja oczywiście nie uważam, że w tym roku jestem w stanie to zrobić, ale uważam, że w trakcie mojej kariery zdecydowanie. I będę robić wszystko, żeby to spełnić, żeby dojść jak najwyżej. To jest realne? Myślę, że tak. Tym bardziej dzisiaj, kiedy widzimy, że dziewczyny, o których byśmy się wcześniej nie spodziewali, one dochodzą wysoko. Tak samo Daria Kasatkina, z którą wygrałam w Australian Open, dosłownie 4-5 tygodni później była prawie że 10. Więc to pokazuje, że to jest absolutnie możliwe i jeżeli będę ciężko pracować, wierzyć i być może będę trochę bardziej spokojniejsza, powiedzmy, na korcie, będę umiała trochę lepiej kontrolować swoje emocje, co wymaga ode mnie jeszcze sporo nauki, to uważam, że jest to całkiem możliwe. A co musisz poprawić w swoim tenisie, żeby być w pierwszej dziesiątce? Myślę, że właśnie ta kontrola emocji jest dla mnie najważniejsza. Oczywiście wszystkie elementy techniczne czy fizyczne można zawsze poprawiać, ale to, aby po prostu tam umiejętność skupienia się tylko i wyłącznie na procesie, na tym, jak gram, w jaki sposób buduję punkty, w jaki sposób buduję akcję, a nie tylko i wyłącznie na wyniku. Myślę, że to jest coś, co będzie mnie najbardziej rozwijać i to jest taka rzecz, na której najbardziej chcę się skupić. Pracujesz z psychologiem sportowym? Tak, zaczęłam od tego roku. Wcześniej współpracowałam z trenerem mentalnym, ale gdzieś tam uważałam, że jednak to jeszcze nie było to. Chciałam to też troszkę zmienić, bo nie widziałam aż takich efektów, jakich oczekiwałam i w tym roku zaczęłam też współpracę z psychologiem sportowym. A z kim się trzymasz? Z kim przyjaźnisz w cyklu WTA? Przyjaciół niestety nie mam. Jest dużo dziewczyn, które są bardzo sympatyczne, ale są troszkę dużo młodsze, więc nie mamy tematów. Zawsze mówiłam, że bardzo często trenuję z Aną Koniuch, czasami trenuję też z Karoliną Woźniacką, która jest bardzo, bardzo sympatyczna, ale to nie są takie przyjaźnie, jest bardziej taka znajomość. Wydaje mi się, że w sporcie jest to, przynajmniej w tenisie, jest to dość trudne. To powiedz, do kogo wzdychałaś, jak byłaś małą dziewczynką, uczyłaś się gry w tenisa? Kto był twoim idolem, idolką? To była Monika Seles, bo jako dziecko się nauczyłam grać również dwuręczny forehand, więc to była zdecydowanie Monika i później, kiedy właśnie poznałam właściwie jej historię, jak ciężko wracała po ataku, było dla mnie to coś niesamowitego, że taka osoba się odważyła na powrót. Takim moim marzeniem jest ją poznać. To prawda, Magda, że ty potrafisz mówić po chorwacku? Prawda. A będzie test? Nie, żadnego, bo ja nie potrafię. A co ty lubisz poza tenisem? Zabrzmi to strasznie, ale chyba uczyć się. Dużo osób mnie nie wierzy, ale lubię się uczyć, bo po prostu lubię się rozwijać, więc jak tylko mogę, to się często zapisywałam na różnego rodzaju kursy, czy to było taniec, jak kiedyś mieszkałam w Polsce, może nie tańczę dobrze, to starałam się właśnie zapisać na różnego rodzaju rzeczy. No i teraz poza tenisem właściwie studiuję. Sprawia mi to dużą przyjemność, czasami stawiam sobie za dużo spraw i nie wyrabiam się z czasem. A co studiujesz? Biznes i administrację. Mm-hmm. Ale też w Stanach jest to fajne, że właśnie można wziąć różnego rodzaju kursy, nie tylko te, które są potrzebne do kierunku, ale również muzykę, rysowanie. Mamy taką tradycję w Trójce, że gramy coś na dobrą wróżbę dla sportowców, mm-hmm. którzy nas odwiedzają. Co możemy zagrać dla ciebie, żeby druga część sezonu była lepsza niż pierwsza? Poproszę Bon Jovi, Living on a Prayer. A na koniec, bo 10 minut pozostało nam do końca audycji, tak znienacka o żeglarstwie. Volvo Gdynia Sailing Days. Największe w Polsce żeglarskie święto zakończyło się dziś w Gdyni. Organizator imprezy, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu Marek Łucyk z zadowoleniem odnotował rekord frekwencji. Volvo Gdynia Sailing Days to edycja, która naprawdę chyba była największą edycją w historii tych regat, bo aż 19 klas, ponad 2000 zawodników, którzy przyjechali do nas na te ponad 3 tygodnie właśnie do Gdyni, pokazuje, że Gdynia to stolica żeglarska w Polsce. Również pokazuje jeszcze jedną rzecz. Ja przypomnę, że my w przyszłym roku mamy Mistrzostwa Świata klas olimpijskich i można powiedzieć, że już dzisiaj jesteśmy przygotowani do tego, żeby godnie zaprezentować nasze miasto. Chodząc przez te 3 tygodnie na gdyńską plażę w Śródmieściu i widząc, jak dużą część plaży została zajęta przez łódki zawodników, to pokazuje, jak ogromna ta impreza jest i to pokazuje, jak myśmy się przez kilka lat rozwinęli. Impreza sportowa, turystyczna, integracyjna czy przedsięwzięcie biznesowe. To całe Volvo. Impreza przede wszystkim sportowa, bo pamiętajmy, że to jest bardzo często wiele klas olimpijskich można zobaczyć na Akwenie w Gdyni. Impreza dla osób z Gdyni, dla osób z Pomorza i turystów, bo ja przypomnę, że zawsze, za każdym razem, co roku mamy strefę aktywną na plaży, gdzie można przyjść, gdzie można przyjść z dziećmi, gdzie można przyjść pograć w piłkę, w siatkówkę, w różnego rodzaju inne animacje są przygotowane dla mieszkańców i to powoduje, że nie tylko oni oglądają to, co się dzieje na morzu, ale również mogą robić różne rzeczy na lądzie. No i co najważniejsze, nasza strefa zawodnicza jest na tyle dostępna, że można przyjść, porozmawiać chociażby z mistrzem świata czy z mistrzem Europy, dotknąć tej osoby, zrobić sobie zdjęcie, zobaczyć jednostkę, na której pływa i to pokazuje, że naprawdę Volvo Gdynia Sailing Days jest ogromną imprezą, znakomitym projektem dla miasta, dla Polskiego Związku Żeglarskiego, no i oczywiście dla Volvo. Kinga Łoboda, AZS AWF jest Gdańsk. Aleksandra Melzacka, Jacht Klub Polski Gdynia, 49er FX. No właśnie, co to za klasa? Prawie 49er, czy to jest taka specjalna wersja dla Was, jeszcze juniorek, dla Was, które dzięki temu możecie stawać na podium, bo zajęłyście drugie miejsce w tej kategorii? Jest to wersja i dla juniorek, i dla seniorek. Jest to po prostu damska odmiana łódki 49er. Troszeczkę mniejsze żagle, niższy maszt i dzięki temu jest dostosowana do fizycznych możliwości kobiet. Zwykle jest tak, że człowiek poszukuje swojej klasy, zaczyna od Omegi, potem jak Mateusz Kusznierewicz siada do Fina, zdobywa medal olimpijski, a potem w jakimś starze się pojawia, żeby odbrązowić starą klasę. U Was to już jest docelowo? Czy szukacie? Wciąż szukacie, bo przecież znamy Ciebie z innych jednostek. Tak, ja zaczynałam na optymiście, potem pływałam na 29erze, ale 49er FX to już jest nasza docelowa klasa, bo jest to klasa olimpijska. Może w przyszłości kiedyś jakieś większe łódki i dłuższe wyścigi typu na przykład Volvo Ocean Race. Nigdy nie wiadomo, ale na razie jest to nasza docelowa klasa. Plany olimpijskie już na Tokio 2020? Tak, na najbliższą olimpiadę, czyli Tokio. Teraz od 4 sierpnia mamy Mistrzostwa Świata w Aarhus i jest to pierwsza kwalifikacja na Igrzyska Olimpijskie. Tomasz Hamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego. Zadowolony, uśmiechnięty? Nie, ty zawsze zadowolony i uśmiechnięty jesteś, bo pozostajesz życiowym optymistą. Tutaj nic złego się nie stało podczas Volvo? Nie, absolutnie. I rzeczywiście pozytywne nastawienie jest niezwykle ważne w życiu, bo bądź co bądź chcemy się rozwijać, a nie szukać tego, co złe. Dziwię się, co jeszcze nowego możemy wymyśleć, a jednak co roku pojawiają się nowe pomysły, nowe działania, które powodują, że ta impreza staje się coraz atrakcyjniejsza. Pomału stajemy się ofiarą własnego sukcesu, jeśli chodzi o liczbę uczestników, z czym wiąże się również kwestia powiększania powierzchni dla żeglarzy. Zdaję sobie sprawę, że może to być czasami trochę kłopotliwe dla turystów, dla użytkowników chociażby plaży, ale myślę, że jest to sposób łączenia przyjemnego z pożytecznym, czy pięknego z pożytecznym, żeby pokazać, że wszystkie walory, wszystkie aspekty miasta z morza i marzeń są tutaj przedstawiane we właściwy sposób, a dzięki temu promujemy miasto, żeglarstwo i nasze wspólne aktywności, również te związane z partnerem biznesowym Volvo. I plażowiczów nie rozgrzewa tylko słońce, ale rozgrzewają także sportowe emocje. Od chociażby to, co zdarzyło się w 49er, kiedy to nasza eksportowa para Przybytek Kołodziński traciła miejsce na podium, a na to podium wskakiwali m.in. nasz gdańszczanin Dominik Buksek. No tak, no to są właśnie uroki sportu, że medale rozdaje się po ostatnim wyścigu, a nie przed nim. Wielki sukces załogi Dominik Buksek, Szymon Wierzbicki. Bardzo cieszy mnie ten wynik. Naprawdę ta załoga od ubiegłego roku wykonuje niesamowite postępy. Łukasz z Pawłem, no cóż, no, w myśl zasady, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Trzeba szukać pozytywów. Pozytywnym jest to, że to są kolejne regaty, gdzie chłopaki pokazują stabilne miejsce w czołówce światowej. W końcu ten medal przyjdzie. Relacje z Volvo Sailing Days przygotował Włodzimierz Machnikowski. I to wszystko w specjalnej, trzygodzinnej trzeciej stronie medalu. Przypomnijmy, Francja mistrzem świata, a żegnają się Tomasz Gorazdowski i Jan Kałucki. Dziękujemy. Vouloir à tout prix me changer et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit.